นฉันมักจะลบสายตาทำเป็นไม่รู้เรื่องเลยไปฟังที่ใครพูดมาเกิดมาก็เพิ่งจะเคยได้ยินก็ฉันไม่รู้จริงๆไอ้ที่ไปเจอมานะจำผิดหรือเปล่าต้นคนก็ถามพี่อิวนะเดินจูงมือใครน้องคู่มือเจ็บไม่มีน้ำใจช่วยถือให้ในเรื่องทั้งหมดก็มีเท่านั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นทุกครั้งก็ตอบคำถามแบบเดิมๆทุกทีไม่คิดจะคบไปจริงจังเพราะไม่อยากทำร้ายใครและไม่ได้คิดว่าตัวเองดังหรือว่าเป็นคนหลายใจก็ฉันแค่ใจร้ายฉันแค่ใจร้ายทุกวันก็เตือนตัวเองในใจอย่าไปทำร้ายคนทีไม่คิดจะคบใครจริงจังเพราะไม่อยากทำร้ายใครและไม่ได้คิดว่าตัวเองดังหรือว่าเป็นคนหลายใจก็ฉันแค่ใจร้ายฉันแค่ใจร้ายทุกวันก็เตือนตัวเองในใจอย่าไปทำร้ายคนอื่นฉันรู้ดีว่าตัวเองยังไม่พอบางทีฉันก็ยังไม่พร้อมที่ยอมรับใครให้เดินเข้ามาดูแลหัวใจฉันรู้สักวันฉันจะมีให้พอในวันที่ฉันพร้อมจะยอมรับใครมาเดินคู่กันตลอดไปก็ฉันไม่รู้ต้องทำอย่างไรบางทีก็พูดไม่ตรงกับใจและฉันต้องพูดให้ตรงกับใครหรือเพียงแค่พูดตรงๆออกไปเท่านั้นพอทำยังไงกันดีเมื่อมันเป็นแบบนี้คิดไม่ออกสักวิธีเอาเป็นว่าฉันยอมโดนประณามไม่ใครจะว่ายังไงก็ตามไม่ใครจะว่าเป็นนั้นถ้าผ่านก็ไม่เป็นไรฉันพร้อมจะยอมรับมันไม่ได้พึงจะแล้วไม่ได้พึงจะร้ายก็คนมันเป็นอย่างนี้ตั้งนานไม่คิดจะคบใครจริงจังเพราะไม่อยากทำร้ายใครและไม่ได้คิดว่าตัวเองดังหรือว่าเป็นคนหลายใจก็ฉันแค่ใจร้ายฉันแค่ใจร้ายทุกวันก็เตือนตัวเองในใจอย่าไปทำร้ายคนที่ไม่คิดจะคบใครจริงจังเพราะไม่อยากทำร้ายใครและไม่ได้คิดว่าตัวเองดังหรือว่าเป็นคนหลายใจก็ฉันแค่ใจร้ายฉันแค่ใจร้ายทุกวันก็เตือนตัวเองในใจอย่าไปทำร้ายคนอื่น บรรดาผู้หญิงบางคนจะร้ายเอางั้นก็ได้ผมยอมรับจะพบจะเจ็บมาตั้งกี่รายก็จำไม่ได้ก็ต้องลองนับจะบอกว่าโทรหาตั้งแต่บ่ายกี่สายไม่ยอมรับผมบอกว่าต้องอยู่ด้านซ้ายครับผู้พิดได้ในวอร์มอัพจะบอกผมว่าทำไมจะใจร้ายจังชอบมาเล่นอยู่กับผู้ใจทำใครต้องใครไว้วันใครก็บอกของพี่จะชูบัน baby you are the one you can runมีบางสิ่งบางอย่างจะบอกเธอสุดที่รักผมมีบางอย่างจะบอกเธอว่าทุกครั้งที่เราได้กอดที่ได้เจอโปรดอย่ามาบรรยากาศและหน้าและเธอ I want some new shit Yeah I want some new shit I want some new shit Shucking on my deuces With my new fish With my new fish Baby girl I want some new shit I want some new shitเห็นคนน่ารักก็เลยแค่ถามดูเวลาที่เข้าไปทักก็เจอที่ข้างถูกแล้วห้องและเบอร์ไรจะได้ไปหาถูกว่าไปตามสูตรไม่ใช่ผู้ชายที่ถูกใครที่ใครก็บอกว่าแสนดีแต่เต็มใจจะบอกวิธีการแต่เธอต้องการกับแสนดีฉันหัวใจฉันพร้อมให้เธอก็เพียงแค่เธอมั่นใจว่าเธอนั้นพร้อมกับเธอทุกเรื่องแรปก็พอตัวเซ็ตเป็นน้องแบล็คเลเบลอยู่พอคุณต้องมากับแฟนผมขอตัวและชื่ออะไรละขอทวนได้พูดได้ชวนคิดรบกวนนิดมาลองดูว่าเธอกับฉันเคยไว้ก็กันพร้อมจะดูไหมไม่อยากให้ใครจะต้องมาเสียเวลาถ้าต้องการกันใส่ใจคุณคงจะเสียน้ำตามันไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครคล้าย useless and so sad ทุกคนก็รู้กันทั้งนั้นว่าใจร้าย